ga can mara na maza ne nan ga da yaba wa mazan fama gobe sai janaran sama don gwarzo babu ruwan karban barma waye karo da kai baka ka da shi ba waye kama da kai a kasa ban jima zakin maza tsaye mara farga ba ba ma kai ba da shirin ka ba Kai dole ne ba maganar gizo, aikata mun ga Sasa.